někdy dojdete do Setína. Nech je tam horko a nech je zima, vždycky vás vítají dobří lidé, že nejak bylo a nejak bude. Odkáď jste došli, sa neptaju, a hneď vám uzené dávaju. Když sa tak stavíte u rad hošťa, vždycky vám pár peněz někdo pošťa, fajku a papuče po dědovi, hneďka i vás přestanu boleť nohy. Odkáď jste došli, sa neptaju, a hneď vás do peřin dávaju. Když sa vám připletu vizovice na dušičky nebo na hromnice, zejdu za okolo vizoviané, na Indy nechaju řeči plané. Odkáď jste došli, sa neptaju, a hneď vám kořálku dávaju. Trzeba być Sherlockiem, by zorientować się, że Jarmila tylko śpiewała w ostatnim utworze Fleret. A druga piosenka, Zafukane, to a propos tej wiosny, która przyjść nie chce, bo zafukane, dedukuje, to zaśnieżone. Teraz zaś właśnie wiosenna muzyka, patrzę na zegar, 5 minut prawie po godzinie 3 i zanim do muzyki przejdziemy, patrzę, że napisał pan Paweł uszanowanie dla wszystkich w studiu, jak i przed odbiornikami. Melduję się we warsie, słuchając i popijając kawę i jestem czasami ciekawy, czy ktoś w Łosicach jeszcze jedzie o tak nieludzkiej porze tym trójkowym pociągiem. Jak tak, to pozdrawiam swoje miasto, Paweł. Paweł gromkim głosem pozdrawia Łosice, pytając się, czy ktoś jeszcze w pociągu z tego miasta jedzie. Gdyby tak się działo, nasz adres wojciech.ossowski/2@polskieradiopisaneraz.pl i na Facebooku Trójkowy Osobowy. A teraz muzyka, cokolwiek dziwna, dwie płyty. Również z wykopalisk, mogę tak powiedzieć, bo po świętach podczas porządków odnalazłem i na nowo mnie urzekły. W związku z tym powracamy do wiosny 1988 roku. Wiosną 1988 roku przyjechaliśmy do wioski Biskupin, aby zarejestrować muzykę, którą tworzymy. Dlaczego w Biskupinie? To proste. Chodziło o przestrzeń i głębszy oddech. Zachciało nam się patrzeć na drugi brzeg jeziora, przywoływać czas zaprzeszły nocą wiosenną w polskich Pompejach. Czy taka jest oto muzyka? Ukolona cokołem bierwionowym jak swojska siedziba, 4 noce graliśmy, świt witając balladą lub milczeniem. Dla nas ta muzyka ma teraz moc przywoływania tamtej wiosny. Może i tobie zjawi się poprzez nią jakiś czas, jakieś przestrzenie? I tu zdjęcie jelonka odcisniętego przez garncarza w Biskupinie na jakimś garnuszku. Oto jelonek, symbol Biskupina. Nakreśliła go kiedyś ręka garncarza. Jelonek jest odkopany z tej ziemi. Wtedy, kiedy graliśmy, Biskupin był dla nas miejscem najważniejszym. Jesteśmy Poznańczykami i tutaj są nasze kręgi najbliższe, nasza ziemia tajemna, nasze gniazdowiska, Gniezno, Kruszwica, nad Gopłem, Biskupin. Tańcz, jelonku biskupiński. Jest jeszcze jemioła, dusza drzew, gałąź złota. Kołysz się, jemioło. Wiele pokoleń przeszło przez wioskę Biskupin od czasu, kiedy osiedlili się w niej ludzie. Drewniany gród na półwyspie jeziora liczy co najmniej 2500 lat. Jaką muzykę tętniło tutaj życie wiele, wiele razy? Muzykę, którą słyszysz na tym dysku, graliśmy nocami 6, 7 oraz 10 i 11 maja 1988 roku. Nie jest ona znikąd. Ma swoje źródła od Karpat aż po Irlandię. No właśnie, Gopło, bo tam państwa zabieramy, to muzyka zanurzona w tematach głęboko polskich, pasterskich, archaicznych. Być może nie porwie tempem ten utwór, ale jest naprawdę malowniczy, czarodziejski i w 88 roku, gdy niewiele osób słyszało o ambiencie, właśnie chyba taki akustyczny ambient. A ci z państwa, którzy znają kwartet Jordi, zorientowali się, że Poznańczycy to właśnie oni. Gopło. Thank you. Thank you. Thank you. Te Tierdi, rok 88, maj i takie muzyczne wspomnienia i kolejna płyta do tej dodana z tego właśnie powodu, że miejsce szczególne. Banco de Gaia to propozycja, już wspominałem o ambiencie, właśnie taka etnoambient, wytwórnia Six Degrees z Kalifornii, mówi sama za siebie ta oficyna, ale płyta wiedzie nas do Egiptu i do tego sprzed wieków, troszkę starszego nawet od biskupina, a muzyka była tworzona w pięknych okolicznościach przyrody w świątyni Seti I we wnętrzach Wielkiej Piramidy, czy Wielkich Piramid w Gizie, no i w tego typu pomieszczeniach. I ciekaw jestem, czy moc wyobraźni przeniesie nas tak jak przed chwilą nad Gopło. Thank you. dream. And the moment you wake up into the ultimate truth, your goal disappears and you become the goal. don't have to be sad to cry. We'll be right back. Polkanka Degaja i wyprawa w trójkowym osobowym pod piramidę. Muzyka kwartetu Jordi dość malownicza i monotonna jak nocą gopło i później pustynne brzmienia ambientowe wypełniły lwią część drugiej godziny naszego spotkania. Patrzę na zegar, ten nie jest naszym przyjacielem, wskazuje 13 minut do godziny czwartej i chyba na pewno nie zmieszczą nam się nowości. Sięgamy zatem po jedną z nich. Jewish Monkeys. Ci z Państwa, którzy wstają właśnie do pracy, chyba będą ucieszeni, bo muzyka żwawa i radosna, zagrana po żydowsku z odpowiednim humorem, a wątki żydowskie tutaj mieszają się z rumuńskimi, w ogóle z karpackimi, co sprawia, że znowu jesteśmy na terenie, który kwartet Jordi określa jako trójkąt bermudzki dla wyobraźni. Zespół nazywa się Jewish Monkeys i właśnie wydał nową płytę, po którą na zakończenie sięgamy, a ja przypominam, że kolejny osobowy wyruszy za tydzień o tej samej porze. Spreit sich mir mit Giche tritt. Noch ein Ferdel zum Jari, mit'n Teiser kling ich mir, und a little sing ich mir. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai. Noch weit, noch sehr weit. Steht der Kretschmer bei der Seit, bei der Seit. Breit zu offen ist die Tür. Kretschmer, gib a Gläsel, gib a Gläsel mir. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai. Gekauft und das ganze Geld vertrinken und versäuft und verzur spring ich mir und ein Liedl sing ich mir. Die, die, die. Rumänia, Rumänia. Agitlanda, Mulalanda, Schönland, Rumänia. Oj, Rumänia, Rumänia, Rumänia, Rumänia, Rumänia, Rumänia. Aziesland, Mulalanda, Schönland, Rumänia. Dort se leid mis gweina vergnügen, wust du's Herzglist kennst die Bakeme, a mama legele, a pastramale, a karnazale, und a kleisale wein. Rumänien ist doch getrinkt von Sorgen, weiß man nicht. Wein trinkt man immer ein, man verweilt mit Kaschgewand. Heidig ding dam, dig ding dam, heidig ding dam, dig ding dam. Heidig ding dam, dig ding dam, heidig ding dam, dig ding dam. Oh, in Rumänien ist doch getrinkt von Sorgen, weiß man nicht. Wein trinkt man immer ein, man verweilt mit Kaschgewand. Heidig ding dam, dig ding dam, heidig ding dam, dig ding dam. Heidig ding dam, dig ding dam, heidig ding dam, dig ding dam. Meine trinken Wein und essen Mammelige. Wer ist gestern eigen Wein? Denn er ist mich schicke. Daram, dam, dig, dim, dam. Du, mein, dig, dim, dam. Ja, mam, mein, dig, dim, dam. Dam, mein, dig, dim, dam. Oh, se da, mach haie, besser kenne ich sein. Oh, se da, vergnige, nur um ein, ich mei. Wir und meine trinken Wein und essen Mammelige. Wer ist gestern eigen Wein? Jeder ist mich schicke. Gibt weniges Gesinter. Wer es hat, der fetter Wein, jedem war mit Winter. Oh, ich seh da mich heil, besser kennt sein. Oh, ich seh da Vergnügen, nur um ein Schwein. Wer es hat, nur geht das Sach, jener ist ein Knacker. An eigen Wein, das Tack gibt, nur jener ist Geschmack. Lass mich da los, lass mich da los, lass mich da los, dein Mann. I was not. When we talked the first time,